अगर हम देखें तो दो बातें हैं, एक क्या है कि अल्लाह ताला का क्या इरादा है, और दूसरा ये है कि शहवात के पीछे जाने वाले क्या ख्वाहिश है। फिर दूसरी बात जो अगली आयत 28 से पता चलती है वो क्या है कि अल्लाह ताला इंसान के साथ आसानी का मामला करता है और उसको मालूम है कि इंसान कमजोर है। थोड़ी सी ये बात समझने के काबिल है कि क्या मुराद है इससे, और हम लोग इन बातों को सुनने के बाद अपने लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करें। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इंसान के लिए कौन सी चीज बेहतर है कौन सी नहीं, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। तो अगर इंसान ऐसी चीजों को सामने रखता है और अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारता है, यानी एक चीज होती है जो मुआशरे के अंदर आम होती है, हर बंदा सामने से या अनजाने से उसी के ऊपर चल रहा होता है, ये है ख्वाहिशात का रास्ता। ये है ऐसे रास्ते के जिसकी वजह से इंसान अल्लाह ताला के रास्ते से दूर होता है। मिसाल दूंगी, जैसे मुख्तलिफ चीजों को आप देखें तो पीछे वाली आयतों को अगर हम सामने रखें तो एक खानदानी निज़ाम इस्लाम ने दिया, अल्लाह सुबहान तआला ने दिया, जिसमें मर्द का एक मुकाम है, बीवी की एक हैसियत है, कुछ पाबंदियां हैं, कुछ जाब्ते मुकर्रर किए गए। इसके बरक्स अगर आप देखिए कि इंसानों का दिया हुआ निज़ाम, खानदानी निज़ाम की जगह क्या है, घर की जरूरत ही नहीं, जो चाहो चलो, जैसा चाहो जियो, जो चाहो जिंदगी। यानी आज के दौर में आप देखिए कि वो लोग जो तरक्की का नाम लेते हैं तो वो यही समझते हैं कि अल्लाह के दीन पे अमल करने से हमारी जिंदगियों में पाबंदियां लग जाएंगी। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम बज़ाहर उनको एक कैद दिखता है, लेकिन हकीकत क्या है कि अल्लाह ने जो बात हमारे लिए जायज़ करार दी उसमें हमारे लिए फायदा है, जो उसने हमारे हक में जिस चीज़ से हमें मना किया उसी में हमारे लिए उसमें हमारे लिए खराबी थी। अगर किसी को अल्लाह ताला पे इतना यकीन आ जाए ना, सिर्फ एक छोटा सा इतबार करने की जरूरत है, लिखें जरा और फिर उसको देख के अपने आप को यकीन दिलाएं कि अल्लाह मेरा दुश्मन नहीं है, अल्लाह इंसान का दुश्मन नहीं है, अल्लाह सुबहाना तला इंसान से मोहब्बत करता है। फिर चौथी चीज लिखें, अल्लाह ताला इंसान को अच्छे इंजाम से दोचार करना चाहता है, अल्लाह ताला इंसान को ठोकरों से बचाना चाहता है, अल्लाह ताला इंसान को तजुर्बात चाहता है, इधर उधर से भटक के भी जब पलट के आना है तो तुम फिर अभी से आ जाओ। हर दौर में कुछ ना कुछ चीजें आम होती हैं। मसलन आप देखिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम लेकर आए तो उससे पहले दो दीन आम थे, यहूदियत और नसरानियत। दोनों ही के नुमाइंदों ने उसके अंदर ऐसी तब्दीलियां कर ली कि यहूद ने दीन को खुद साख्ता पाबंदियों की बुनियाद पर सख्त दीन बना लिया, जबकि नसारा ने ख्वाहिशात के पीछे लग के असल दीन को भी खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि यहूद हैज के दिनों में औरत को बिल्कुल अलग कर देते, घर से भी दूर कर देते, इसके बरक्स नसारा उसके साथ सोहबत तक कर लेते। इस्लाम ने एक बीच का रास्ता दिया कि छूना, बात करना, उसके साथ खाना सोना ये सब जायज है, एक खास ताल्लुक जो उस औरत के लिए भी तकलीफ का सबब है और मर्द के लिए भी, उससे दूर कर दिया। अब ये एक ऐसी चीज थी कि जिसने उस दौर के बड़ों को परेशान कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक इल्जाम जो यहूद की तरफ से लगता था वो मुल्हिद होने का था। कहते थे ये हर चीज उसके खिलाफ करता है जो हम करते हैं, ये तो आया ही हमें अपोज करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं था, सोच का अंदाज है। वो सोच लेते थे कि अल्लाह के नबी जो बात करते हैं ना, ये बस हमारे खिलाफ कर रहे हैं, ये हमसे चिड़के कर रहे हैं, ये हमें नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये हमारे मुकाबले पे कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, अल्लाह के नबी तो अल्लाह के तरीकों को, आसान तरीकों को लाना चाहते थे, वो तो नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग करें। लेकिन याद रखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सदियों के रिवाज से जड़ें पकड़ लेती हैं, लोगों के जहनों पर उनकी छाप लग जाती है, उसके खिलाफ सोचना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई इंसान معاشرتی اصلاح کا کام شروع کرتا نا تو لگتے ہیں ان کو اپنے مانوس طریقے چھوڑنے بہت مشکل لگتے ہیں، لہٰذا وہ اس شخص کی مخالفت پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ نے ان کی خواہشات پہ پابندی لگائی، ان کو لگا کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے تو ہماری بہت ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ اسی طرح لفظ شہوات پہ بھی بات کروں گی کہ آج کا دور کیا شہوت کا دور تو نہیں؟ آج کے دور میں لوگ فن کے لفظ سے بہت ہی مانوس ہیں، فن از اے فن، کھانا ہے تو فن، پینا ہے تو فن، کھیلنا ہے تو فن، پڑھنا ہے تو بھی فن، نماز ہے تو فن، روزہ ہے تو فن، کتنا کامن لفظ ہے، میری طرح آپ بھی بہت سنتے ہوں گے یہ لفظ۔ یہ لذت پرستی کا نام ہے، خواہشات کے غلام لوگ ایسے ہی اپنے ٹیسٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں، موڈ کے غلام، جذبات کے پیچھے چلنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرنے کے راستے میں جو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ انسان کا نفس ہے، اور نفس کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حقیقت کھول دی کہ دیکھو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کہ ان تمیل میلن عظیما، تم بہت انکلائن کرو، تمہیں بیکورڈ کے نامے دیں گے، بدو کہیں گے، تمہیں اپنی طرف مائل کریں گے۔ آج دیکھیے کہ اگر کسی لڑکے کے لڑکی سے تعلق نہ ہو تو اس کو بدو کہا جاتا ہے، بے وقوف کا تانا دیا جاتا ہے، کانفیڈنٹ کا لفظ کتنا عام ہے، اپ ٹو ڈیٹ کہلانے کا کتنا شوق ہے۔ لوگ زندگی کو محض لذت کی چیز سمجھتے ہیں، وہ زندگی کی زندہ حقیقتوں کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کے دین کی طرف جو آنے کے بیچ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے آج ہم جیسے لوگوں کی، وہ کیا ہے؟ خواہشات ہے، اچھے کھانے کی خواہش، اچھے پہننے کی خواہش، اچھے لائف سٹائل کی خواہش، اچھے اچھے جگہوں پہ جانے کی خواہشات، یہی ہے نا جو روکتی ہیں۔ ایک لمحے بیٹھ کے سوچیے گا ضرور، میں کہاں جانا چاہتی ہوں؟ آپ دیکھیں کہ 2-3 گھنٹے بیٹھ کے پڑھنا مشکل لگتا، خواہش ہے، کنٹرول نہیں کر سکتے، کھائیں گے، کھائیں گے تو باتھ روم میں جانا پڑے گا، نیند آئے گی، 2-3 چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی۔ اگر کسی نے واقعی اپنے لیے یہ چیز سوچ لی ہے نا کہ اس نے اس جنت کو پانا ہے، تو پھر یاد رکھیے کچھ تو پابندی لگے گی، دوسرے لگائیں نہ لگائیں ہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ رمضان آنے والا، جب تک ابھی سے اس کے لیے اپنے ذہن کو تیار نہیں کریں گے آگے کام نہیں ہوگا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان راستہ بدلنے لگتا ہے اپنا تو دوسرے بے چین کیوں ہو جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے ایسا تجربہ کیا ہو، دوستیں ہیں پریشان ہوتی ہیں، پھر ان کو مزہ نہیں آتا، ارے اب چھوڑو نا، اب پھر تم یہ باتیں لے کے بیٹھ گئی، ان کو کیا ہوتا ہے؟ آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں، سرے محفل سکاف کھینچتے ہیں، کیوں لوگ لوگوں کے سروں سے دوپٹے کھینچتے ہیں؟ آپ ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، وجہ کیا ہے؟ گلٹی کانشیس۔ یہ ہم میں بدل گئی تو ہمیں بھی بدلنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک حمام میں سب ننگے، وہ آپ سے اس لیے پریشان ہے کہ آپ نے ان کے طریقہ زندگی سے واک آؤٹ کیا ہے۔ جب سب برا کام کرتے ہیں نا تو برائی چھپتی نہیں ہے، اس لیے چونکہ زیادہ کام کر رہے ہیں، زیادہ لوگ برے کام کر رہے ہیں، تو برائی کو تم بھی قبول کر لو۔ ہم نے ان کے رنگ میں بھنگ ڈالا، ہم نے ان کے پسندیدہ طریقے سے الگ گزرے۔ اور آج کل آپ دیکھیے میڈیا پہ دیکھ لیں، ایڈورٹائزمنٹ پہ دیکھ لیں، کیا سکھاتے ہیں؟ اٹس مائی لائف اسٹائل، یہ میری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کون ہے جو بلائے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دونوں دینوں کو اب تقابل میں رکھیں، جس کا یہاں ذکر ہے، خواہشات والا دین اور اللہ کا دین۔ اللہ کا دین شادی کی طرف بلاتا ہے، جبکہ خواہش پرست نفس کی طرف بلاتے ہیں، ہوموسیکشوالٹی کی طرف بلاتے ہیں، پری میرج ریلیشن شپ کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا دین ہے جو ایک اچھے خاندان کا نظام دیتا ہے، دوسری طرف خواہشوں کا دین ہے جو کہتے ہیں گھر کی ضرورت ہی نہیں، اپنے کام کرتے رہو۔ اللہ کا دیا ہوا طریقہ رحمت اور شفقت کا دین ہے، وہ لوگوں کو جنت کی طرف بلانا چاہتا ہے، اس کے برعکس شہوت والے لوگ راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا دین ایک ضابطے کا پابند ہے، جبکہ خواہشات والے لوگ ضابطوں سے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا دین خواہش نفس پہ قابو سکھاتا ہے، جبکہ خواہشات والے لوگ بے سدھ ہو جاؤ، بے لگام ہو جاؤ، ساری حدوں کو پامال کر دو، صرف نیا کام کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنے لگو جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کے طریقے دیے ہیں نا، اس کے اندر اطمینان قلب ہے، سکون ہے، خوشی ہے، لیکن جو لوگ دیتے ہیں نا، اس میں بظاہر بہت کچھ بھی ہو لیکن خیر نہیں ملتی، کیونکہ اس نے پیدا کیا نا، وہی جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ میں اگر آج غور سے دیکھوں نا، تو دو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں جو لوگوں کو دین سے روک لیتی ہیں۔ ایک ہے شہوات اور ایک ہے شبہات۔ کہیں شبہ ڈال دیے دین وال دین کے خلاف، اور کہیں شہوات کھڑی کر دی، خواہشات میں الجھے ہوئے۔ اب دیکھیے کہ یہی پوائنٹ اپنے سنبھلنے کا، لوگوں کے ویک پوائنٹس دیکھیے۔ جب تک شہوت میں کمی نہیں ہوگی، تب تک اللہ کی کتاب ہاتھوں میں نہیں آتی، طاقت ہی نہیں رہتی انسان کے ہاتھوں میں ان چیزوں کو تھامنے کی۔ کسی بھی انسان کو اگر آپ اللہ کی کتاب کی طرف بلانا چاہتے ہیں نا، آپ پہلے اس کا ویک پوائنٹ دیکھیں۔ مثلا کچھ لوگوں کو کھانا اچھا لگتا ہے، کھانے کی خواہش ہوتی ہے، تو آپ ان کے ساتھ کوئی ایسی دعوت کر سکتے ہیں جس میں آپ خوب اچھا کھانا کھلائیں، ان کو بلائیں اپنے گھر میں اور خوب اچھا کھلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ وہ جم جائیں گی۔ ایک دو ویک، چار ویک آپ کر کے دیکھیں۔ کچھ لوگوں کو اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے، آپ جب ان کو دعوت دیں نا دین کی، تو یہ کہا کریں دیکھو اچھے کپڑے پہن کے آنا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے اگر آپ ان کے اچھے کپڑوں کی تعریف کریں، ان کو واقع معاشرہ اچھا لگ رہا ہے آپ، اور اگر ذرا ڈھنگ کے کپڑے ہوں گے تو تبھی آپ تعریف کریں گے نا، آپ دیکھیے گا وہ جم جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو سیلف کا شوق ہوتا ہے، خود پسند لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتی یہ بات، لیکن حقیقت ہے، یقین کریں کچھ لوگ خود پسند ہوتے ہیں، وہ دین بھی وہیں سے سیکھتے ہیں جو دین ان کی تعریف کرے۔ بس ایسے لوگوں کی کر دیں تعریف، واقعی اگر کوئی اچھی بات ہے تو کر دیں، جھوٹ نہ بولیں، مبالغہ نہ کریں، لیکن آپ چھپ جائیں، ان کی تعریف کریں تاکہ وہ جم جائیں۔ ہر انسان کی سائیکالوجی فرق ہوتی ہے، میلان، یہ جو تمیلو کا لفظ ہے نا، میلان بھی اسی سے ہے، میلان پہچانیے لوگوں کا، اپنے گھر والوں کے میلانات پہچانیے، رجحان کیا ہے، انکلائنیشن کس طرف ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ پلٹ کے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو تمہارے لیے آسانیوں کا فیصلہ کیا، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ نے تو ارادہ کیا کہ تم ان پہ کمی کرے۔ کون سی تخفیف کی اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں ہم چند پوائنٹس نوٹ کریں گے کہ یہود نے دین میں کچھ مشکلات ڈالی ہوئی تھی، مشرکین مکہ دین کے نام پہ کچھ پابندیوں کے عادی ہو چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست فرمایا۔ کیسے؟ مثلا ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی، کیونکہ بعض حالات میں ایک مرد کے لیے کافی نہیں ہوتی ایک شادی، تو زنا سے تو بہتر ہے کہ ایک شادی زیادہ ہو جائے۔ پھر اسی طرح دیکھیے، بیوہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی، خلا کا راستہ کھولا، عورت بھی طلاق مانگ سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے طلاق کا راستہ دکھانا، یہ خود ایک یخفف عنکم والی مثال ہے، پہلے مذاہب میں اس کی رخصت نہیں تھی۔ پھر اسی طرح دیکھیے میراث میں عورتوں کو حصہ دلوایا، بیوہ عورت کو سسرال کی پابندیوں سے آزاد کروانا، عدت کے بعد عورت کا اپنے معاملے میں خود کفیل ہو جانا، ماں سے نکاح نہ کرنا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کر کے بہنوں کے آپس میں ہونے والی کدورت کو کم کیا، منہ بولے بیٹے کو جائیداد سے الگ کیا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح حلال کیا۔ اتنا آسان دی، یہی تو اس دور کے یہود کو سمجھ نہیں آتا تھا، یہ کیسا دین ہے اتنی آزادی دے دی گئی۔ یہود کو یہ عادات پسند نہ آئیں کہ یہ خاندانی زندگی کی اتنی اصطلاحات چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ اعتراضات ہوئے، شور اٹھا، پھر ان کے علماء بھی آپ کے خلاف بولنے لگے، اور اس نے لوگوں کے لیے دین کو بوجھل کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب اصل دین پر مختلف لوگوں کی رائے کے پردے پڑتے ہیں نا، تو اصل دین چھپ جاتا ہے۔ ایسے دور میں پھر دین کے ریوائیول کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ایک اللہ کا بندہ ایسا میلان لے کے اٹھتا ہے، اس دین کے نام پہ بھی جو رجحانات ہوتے ہیں اس سے ذرا سا ہٹ کے طرز زندگی اختیار کرتا ہے، تو لوگ مخالف ہونے لگتے ہیں، یہ کیسا دین ہے، دین والے ایسے تھوڑی کرتے ہیں، دین دین دین، نہ جانے دین کو اتنی اچھوت چیز کیوں لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں ہمارے ہاں کیسی من گھڑت باتیں ہیں نا، دین کے نام پہ بوجھ رکھے ہوئے سروں پہ، پیریڈس کے ساتھ اتنی عورتوں نے اپنے اوپر بوجھ رکھے ہوئے، جن کپڑوں میں پیریڈس اگر ہوئے کبھی اس میں نماز نہیں پڑھنا، اب نماز اس لیے نہیں پڑھے کہ یہ کبھی پہنے تھے جب پیریڈس ہوئے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ذکر نہیں کرنا، دین کی محفلوں میں نہیں جانا، مسجد میں نہیں عورت جائے گی، بے وضو آئے دعائیں نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، جائے نماز نہ پکڑے، کیا کچھ ہم نے اپنے پر بوجھ کیا ہوا۔ میں نے تو دیکھا کہ جتنا زیادہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد دین آسان ہوتا ہے، اتنا تو کسی اور دور میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تقدس کے خود ساختہ معیار بنائے ہوئے اور پھر یہ سنتوں سے دور کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں دین شخصیات کے اقوال زرین کا نام رکھ گیا، مصلحتوں کا نام دین بن گیا۔ جب لوگوں کو ان کے نام زیادہ پیارے ہو جائیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لفظ کو پڑھ کے تو اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ماں ہی کہے میرا بچہ کتنا کمزور ہے، میرا لاڈو، میرا پیارا، یہ کتنا کمزور ہو گیا۔ ماں کو بچہ ایسا کیوں دکھتا ہے؟ کیونکہ ماں کو پیار ہے، پیار کی نگاہ سے دیکھے گی تو اس کو اپنا بچہ سب سے کمزور دکھے گا، اس کا رنگ ہمیشہ پیلا دکھے گا، یہ کھاتا کچھ نہیں، دیکھو بھی چلنا نہیں شروع ہوا، دیکھو بھی یہ باتیں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، لفظ خلق کو بھی دیکھ مجہول ہے، خلق پیدا کیا گیا، یعنی خود نہیں پیدا ہوا، کس طرح کیا، کیسا دوکھ ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، بتا دیا گیا کہ انسان انسان ہے، خدا نہیں ہے، کبھی جسمانی بھی کمزوری آتی ہے، کبھی روحانی کمزوری آتی ہے۔ بس آپ دیکھیں کہ بیمار ہو جاتا ہے انسان، پھر وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، ایک خاص حد سے زیادہ جاگ نہیں سکتا، ابزارپشن ختم ہو جاتی ہے ایک خاص وقت کے بعد۔ اسی طرح روحانی طور پہ آپ دیکھیے ارادے کرتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، بس آج تو یہ کام کروں گی، پھر نہیں کرتے، رات ہو جاتی ہے، بس اب بہت اچھی نماز پڑھوں گی، پھر نہیں پڑھتے، یہ کمزوریاں تو ہیں، یہ انسان کو توڑتی ہیں۔ بچپن کو دیکھ لیں، بڑھاپے کو دیکھ لیں، جوانی ہے ایک وقت جس میں کچھ کر لو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں قلم اٹھا لیا کہ جو بھی بچہ کرے گا اس کو پکڑنی ہوگی، بڑھاپے میں رخصتیں دے لی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ بندہ کمزور ہے، تخفیف، رخصتیں، بڑی محبت سے اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے آسان دین دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اسی کو قبول کریں۔ اب اس کی کچھ مثالیں دی جائیں گی آگے، دین آسان ہے نا، تو آؤ دیکھو کیسے دین آسان ہے۔ اب براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، محبت کی کال ہے، پیار کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، او میرے پیارے بچوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، او لاڈلو پیارو، لا تاکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، إلا أن تكون تجارة لن تراد منكم، مگر یہ کہ آپس کی خوشی کے ساتھ تجارت ہو. اور کیا نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ بے شک اللہ تمہارے ساتھ مہربان ہے. یہ آیت بھی اللہ کی محبت کی دلیل ہے، پیار سے پکارا جسے ماں کہتی دیکھو اس نے کیا منہ میں ڈال لی ہے، دیکھو اس کے منہ میں کیا ہے، دیکھو یہ نگل نہ جائے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا تو ماں اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے، کبھی منہ میں ہاتھ ڈالتی ہے تو اس نے موتی منہ میں ڈالا ہوتا ہے، کبھی زمین سے اٹھا اٹھا کے پنکے ڈھا رہا ہے. ماں دیکھو یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. کیوں؟ بچے کی دشمن ہے؟ دشمن نہیں ہے، اس کو پتا یہ جو منہ میں ڈال لے گا بے خبری میں اس کو نقصان دے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے پیار ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندے اپنے پیٹ میں ایسی چیزیں ڈال لیں جو ان کی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، جو ان کی دعائیں اللہ تک کی رکاوٹ بن جائیں. وہ نہیں چاہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات نہیں چاہتے کہ بندے اور رب کے بیچ میں رکاوٹ آ جائے. تو کہا دیکھو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ باطل کیا ہوتا ہے؟ جو حق نہ ہو، جس کا انجام اچھا نہ ہو، یعنی ایسا مال کہ جس پہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ مال آپ کے لیے باطل ہے، کیونکہ وہ آپ کی نیکیوں کو باطل کر دے گا. ہاں کیسے کھا سکتے ہو؟ الا ان تکون تجارت ان تراد منکم، تمہاری آپس کی رضامندی کے ساتھ اگر کوئی تجارت ہو جائے تو جائز ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں، کہتے ہیں کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا، ورنہ کپڑا اور ایک درہم واپس کر دوں گا. پھر آپ نے یہ اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ باطل مال ہے، یعنی سود ہو جائے گا نا. لے گئے، پسند آ گیا تو رکھ لیں گے، پسند نہ آیا تو $1 اوپر دے دیں گے. یہ $1 کس چیز کا ہے؟ آپ کا نہیں ہے یہ، تو اس کو باطل کہا گیا. یہ ایک آیت ہے، لیکن اس کے اندر کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے، اس کی ایمانی زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والی چیزیں ہیں جس کا یہاں ذکر آتا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے ایک دوسروں کے گھروں میں کھانا چھوڑ دیا، جس پر وہ آیت کے لیس علی الاعمى اتری، یعنی لوگ اتنا ڈر جاتے تھے ان باتوں پہ کہ پھر ایک دوسرے کے گھر سے نہیں کھاتے تھے کہ کہیں ہم کسی کی چیزوں میں شامل نہ ہو جائیں. اور یہ بات سورت بقرہ آیت 180، تاکلوا اموالکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. سورت نساء 161 میں بھی آتی ہے کہ یہ یہود کی عادت تھی، یہ ظلم کرتے تھے اپنے اوپر کہ سخت کھاتے تھے، غلط چیزیں کھاتے تھے. سورت توبہ 34 میں بھی علماء یہود کی بات ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرن، اے ایمان والو بے شک اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. یہ سوال ایک آیت ہے لیکن اہم بہت ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے طریقے باطل ہیں، مال کمانے کے طریقوں میں باطل طریقے کون سے ہوتے ہیں. ابھی صرف ایک آپ کو لسٹ بنوا دیتی ہوں، ویسے تو آپ خود بھی اس کے اندر سمجھ سکتے ہیں، پھر موقع ملا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل دیکھیں گے. تو باطل طریقوں میں ہر وہ طریقہ آمدنی جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہو. کیسے؟ مثلا ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو, یہ پہلی چیز ہے. چوری, ڈاکہ, غصب, چھین لینا, مال لے لینا. پھر دوسری چیز, ہر ایسا کام جس میں تھوڑی سی محنت سے مال کثیر ہاتھ آ جائے, مثلا جوا, لاٹری, سٹے بازی وغیرہ, اور بعض حالت میں بیمہ, انشورنس. تیسری چیز اس میں آتی ہے سود کی تمام شکلیں, مفرد ہو یا مرکب, یعنی سنگل ہو یا زیادہ ہو, ڈسکاؤنٹ ہو, مارک اپ, مارک ڈاؤن, ذاتی قرضے ہوں یا دوسرے, یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. پھر چوتھی اس کی قسم ہوتی ہے اندھا سودا کرنا. وہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں یہ چیز کیا ہاتھ میں, نہ پتہ لینے والے کو نہ دینے والے کو, اور چیز بیچ رہے ہیں. منع کیا آپ نے اس چیز سے. پھر اسی طرح اس کے اندر مثلا نشانے لگتے ہیں, لوگ نشانہ لگواتے ہیں نا, کہ جس چیز پر بچے کا نشانہ لگے وہ اتنی قیمت میں اس کو دے گا, یہ بھی اسی میں آتا ہے. پھر اسی طرح ہر وہ لین دین, پانچویں چیز, میں آپ کو پوائنٹس میں دے رہی ہوں تاکہ مضمون تو یہ بہت بڑا ہے لیکن انشاءاللہ تعالی سمٹ جائے گا اسی کے اندر. پانچویں چیز, ہر وہ لین دین جس میں ایک فریق کا تو فائدہ لیکن دوسرے کو خواہ فائدہ ہو یا نقصان, مثلا سود, جیسے تمام سودے اور معاملات جن میں یہ شرط پائی جائے, یعنی ایک کا مال محفوظ رہے, سارا نفع نقصان دوسرے کے اوپر چلا جائے. چھٹی چیز ہوتی ہے ایسے سودے جو محض تہمینوں پہ ہوں. تہمینہ کہتے ہیں اندازہ, سپوز کر لینا, مثلا کوئی ایک ڈھیر وہاں رکھا ہوا مال کا, کہا بس یہ پورے ڈھیر کی قیمت ہے, نہیں پتا اس کے نیچے کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے, خراب ہے کیا ہے, اوپر سے اچھی چیز ہے باہر سے بری ہے, تو یہ بھی اسی کے اندر آئے گا. آپ, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو حدیث میں سے کتاب البیوع جس کو بولتے ہیں وہ پڑھاؤں. ایسی باریکیاں ہیں کہ یقین کریں کہ پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی ایسی چیز میں شریک نہ ہو, خاص طور پہ کاروبار اور بزنس ٹریڈنگ کرنے والے لوگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں کسی کو دکان نہیں کھولنے دیتے تھے جب تک اس کو وہ ساری احادیث نہیں پڑھا دیتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہنچی. آج ہمارے ہاں کتنا اہتمام ہے, آپ MBA تک پہنچ جائیں, ماسٹرز آف بزنس کر لیں, شاید ہی کوئی دو حدیثیں بھی اس کے اندر کوٹ ہوتی ہوں کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے یہ ہوگا. آج دیکھیے حال کیا ہے, حالات دیکھیں کہ بہت اچھے حالات, گھر بنگلے بن رہے ہیں, دوسرا اس پہ کمنٹ دیتا ہے, ہاں سود کی کمائی پہ جو مرضی کر لو, ہاں بینکوں کا مال ہے جو بھی خوشی ہو لے. نہ کرنے والوں کو پتہ ہے, نہ کرانے والوں کو پتہ ہے, نہ جانے ہم کہاں جا رہے ہیں. بہرحال میں پوائنٹس یہ پورے کروں, پھر بعد میں اس کو ہم دوسرے اینگل سے موقع ملا تو دیکھیں گے. ساتویں چیز یہ ہے کہ وہ سودا جس میں بیچنے والا دھوکا دینے کی کوشش کرے, مثلا عیب چھپانا, جانور کا دودھ روک کر بیچنا, یا کو جب بیچنا تھا اسے ایک دو دن پہلے اس کا دودھ نہیں نکالتے تو محسوس ہوئے تھان بھرے ہوئے اور یہ بہت دودھ دے گا, بعد میں وہ نہیں دیتا. اسی طرح ناپ تول میں کمی بیشی. پھر اسی طرح یہ جو بولی لگتی ہے جس کو آپ آکشن بولتے ہیں, صرف اس لیے آکشن بڑھا لینا کہ دوسری قیمت بڑھ جائے چیز کی, بعض لوگ خود ہی قیمت اوپر دیتے رہتے ہیں. جیسے آج بھی ای بیس پہ اور اس طرح کی ویب سائٹس ہیں, بہت کچھ لوگ خریدتے رہتے ہیں, تو بعض لوگ چیٹر جو ہوتے ہیں وہ ایک چیز بیچنے پہ لگاتے ہیں پھر خود ہی اس کی بولیاں لگاتے رہتے ہیں اور قیمت بڑھتی جاتی ہے. یہ بھی سب اس میں, کیسے اللہ تعالیٰ نے باریک چیزوں کی بھی بات کی ہے. پھر آٹھویں چیز باطل مال کی قسم ہے کہ وہ چیز جو صریحاً ہی حرام ہو, یعنی ایسی چیزیں جن کی خرید و فروخت ہی حرام ہے, مثلا شراب, یا وہ چیزیں جو شراب خانے میں استعمال ہوتی ہیں, برتن, گلاس, اس طرح مردار کا گوشت, تصویریں, مجسمے, فحاشی پر مشتمل کتابیں, کسی حرام کام کے لیے دکان یا مکان کرائے پر دے دینا، یعنی کوئی کہہ دیا تھا مجھے یہاں ویڈیوز شاپ کھولنی ہے اور وہاں سب ویڈیوز ظاہر ہے کیسی ہی زیادہ ہوں گی، کاہن کی کمائی، فاحشہ کی کمائی، کتے کی قیمت لینے سے آپ نے منع کیا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یہ کام کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح نویں قسم کیا ہوتی ہے باطل مال کی، کہ حکومت کے ذریعے دوسروں کے مال بٹورنا، مثلا لین دین کے جھوٹے مقدمات، اور سب سے بڑھ کے رشوت، حکومت کا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق لین دین پر مجبور کرنا۔ بعض دفعہ لوگوں کی زمینوں کو زبردستی لیا جاتا ہے اور اس میں روڈز بن رہی ہیں یا بلڈنگز، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دسویں قسم ہے اس میں اللہ کی کتاب میں تحریف اور تاویل کر کے اور غلط فتووں سے مال بٹورنا، اور اللہ معاف کرے کہ یہ کام کرنے والے دین والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ 10 کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے اندر اب آپ جتنی مرضی چیزیں لگا لیں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، اگر اس کو آپ کھول کے دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے، آج ہماری سڑکیں کیوں نہیں بنی ہوئی، ایسے ایسے فراڈ اور ایسے ایسے غبن کے طریقے ہیں کہ اللہ کی بنا۔ آپ دیکھیے کہ ایک سڑک بنتی ہے اور 5-5 سال تک رکی رہتی ہے، پتہ کیا چلتا ہے کہ جی وہ ٹھیکہ دیا تھا، ٹھیکے والا تھوڑے کی بنا کے بھاگ گیا۔ ایک کسی کی میں رپورٹ سن رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ 5 سال سے ایک سڑک بن رہی تھی، نہیں بنی، تھوڑی سی بنی اور اس کے بعد غائب، پتا کیا چلا کہ ٹھیکے دار سب عمرے پہ گئے، مال سب لوگوں کا لیا اور غائب ہو گئے۔ ایک نہیں، بیسیوں کہانی ہے، گھر گھر کی کہانی ہے، کیسے لوگ ایسی خرافات میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچتے ہیں۔ کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، پوری حدیث کوٹ نہیں کروں گی، صرف ہوں، کیونکہ جب تک مال باطل ہمارے پیٹوں میں جانا نہیں چھٹے گا، تب تک نہ تو دین کا شوق آئے گا، نہ جذب ہوگا، نہ دل مطمئن ہوں گے، اور نہ شوق رہے گا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا صرف اسی حال میں جدا ہوں جب وہ ایک دوسرے سے راضی ہوں۔ مثال دوں گی، خواتین جاتی ہیں شاپنگ کرنے، چیز پکڑی ہے کتنے کی، وہ کہتے ہیں 50 روپے کی ہے، کہتی ہوں 50 کی تھوڑی، یہ پکڑو، چل پڑے کہ دیکھیں گے کیا کہتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے عملی چیزیں رکھوں گی جس کا تعلق ہم خواتین سے بھی ہے زیادہ، یا کم از کم کسی بھی طرح ہم اس کے اوپر بات کر سکیں، اور اپنا اپنا جائزہ بھی ساتھ خود ہی لیتے جائیں۔ میرے اندر تو کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے کہ اللہ نے اندر ایک تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے، وہ خود بخود ہی چیک کرواتا رہتا ہے ہم سے ہماری چیزیں۔ بہرحال پھر اسی طرح آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ بیچنے اور خریدنے والا اپنے اس سودے کو پورا کرنے یا ختم کرنے کا اختیار صرف اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک وہ جدا نہ ہوں۔ یعنی آپ نے چیز لے رہے ہیں، لے لیں، نہیں لی نہ لے، لے رہے تھے لیتے لیتے دل بدل گیا، یہ نہیں وہ لے لیں، وہ ٹھیک ہے لیتے رہے، الٹ پلٹ ہوتے، جو ہی ایک فیصلہ ڈن ہو گیا اس کے بعد اختیار ختم، وہ لے کے چلا گیا، الا یہ کہ چیز میں کوئی نقص نکلا، اس کے علاوہ وہ دوبارہ واپس نہیں کر سکتا۔ اب یہاں ہمارے ہاں ایک چیز اور ہے، اور آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ تجارت کے طریقے بھی بدل گئے معاشرے میں۔ مثلا آج اگر 3 دن تک واپس کرنے کی کوئی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اجازت ہے، یا کوئی 3 ماہ کی بات کرتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ احتیاط کرنی چاہیے، اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہر 3 ماہ سے پہلے اس کو واپس کر کے نئی چیز لے لی، یہ بھی زیادتی ہوگی۔ جس طرح انسان مومن کا یا مسلمان کا مال نہیں کھا سکتا نا، اسی طرح وہ نان مسلم کا مال بھی نہیں کھا سکتا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ابو امامہ باہلی سے، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی قسم کی بھی ہو؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، باریک یعنی مسواک کے برابر بھی کسی پہ کوئی زیادتی کرے گا تو ایسے ہی ہوگا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمیوں سے نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے روٹھا ہوا ہوگا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو نامراد ہو گئے، خسارے میں رہے۔ فرمایا، ہاں، ایک وہ ہے جو تہبند ٹہنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ اسی طرح ماپ تول میں کمی کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، بلا شبہ تم ایسے دو ایسے کاموں کے والی بنائے گئے ہو کہ تم کچھ جھکتا ہوا تول، یعنی بالکل برابر پہ نہ رکھ بلکہ کچھ بڑھا کے دے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے ہیلا سازی، لوگ بہانے کرتے ہیں نا، اس پہ ایک روایت ہے صحیح بخاری میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ یہود کو غارت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلایا پھر بیچ ڈالا۔ استغفر اللہ، آج تو نہیں ایسا کچھ ہوتا، شکل بدل دی جائے، فارم بدل دی جائے، اور باطل طریقے کی چیزوں میں۔ ایک روایت صحیح بخاری کی جابر بن عبداللہ سے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی سوداگری کو حرام کیا ہے، مسلمان یہ تو نہیں کرتا، شراب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مردار یعنی نان ذبیحہ گوشت کا بیچنا، سور کو تو ہاتھ نہیں لگاتے، اور بت کون بیچتا ہوگا آج کے دور میں؟ تو کوئی ڈالر سٹور جا کے دیکھ لیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ بعض مسلمان ڈالر سٹور والے بھی پورے پورے بت بیچتے ہیں، بعض وہ مذہبی بت بیچتے ہیں، ان کے پورے ریلیجس جو شعر ہوتے ہیں اس کو بیچتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں۔ اسی طرح ابو مسعود انصاری سے ایک روایت صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتے کی قیمت فاحشہ کی کمائی یعنی پروسٹیٹیوشن اور نجومی کی اجرت سے آپ نے منع فرمایا۔ پھر اسی طرح باطل مال کھانے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بہت اچھی بات کر سکتا ہے، دوسرا ذرا سیدھا سادہ ہے، آپ اپنی باتوں کی وجہ سے اس کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک آدمی ہوں، تم میرے سامنے جھگڑا لیے ہوئے آتے ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل دوسرے فریق کی نسبت اچھی طرح بیان کرتا ہے، میں جو سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں، پھر اگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا حق دلا دوں تو وہ ہرگز نہ لے، میں اسے دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چرب زبان لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، ایسا باتوں میں اتارا پتہ نہیں چلا، دیکھو ذرا کیسے ہوا۔ میں تو سوچ رہی ہوں یہ حدیث پڑھ کے تو ایسے لگ رہا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ بچیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت، ابن ابی دان، اور وہ یہ کام کر نہ سکے گا۔ پھر ذخیرہ اندوزی، اس وجہ سے مال جمع کرنا کہ مہنگا ہوگا تو بیچیں گے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، بازار میں غلہ لانے والے کو رزق ملتا ہے اور ذخیرہ اندوز ملعون ہے، لعنت ہے اس پہ۔ ابن ماجہ دارمی کی روایت ہے یہ۔ ابن ماجہ ہی کی ایک اور روایت ہے واصلہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنی عیب دار چیز عیب بتلائے بغیر بیچی وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پھر اسی طرح بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے سچ بولا اور صاف کوئی سے کام لیا اس کے سودے میں برکت دی جاتی ہے، اور وہ عیب وغیرہ چھپا گئے اور جھوٹ بولا تو ان کے سودے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی ظاہر چیز بک جاتی ہے لیکن وہ مال کہیں نہ کہیں نکل جائے گا اور برکت بھی اٹھ جائے گی۔ ایک دفعہ آپ ایک غلے کے پاس سے گزرے، غلے کا ڈھیر تھا، تو آپ نے ہاتھ داخل کیا تو آپ کو نیچے پانی نظر آیا، یعنی گیلا تھا وہ اناج، تو پھر آپ نے کہا کدھر ہیں یہ لوگ، تو آپ نے کہا تم نے اس گیلے حصے کو اوپر کیوں نہ کیا، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے. پھر آپ نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. کس میں ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا, اور میں سوچتی ہوں کہ اگر ان چیزوں کو چھوڑ بھی دیا گیا تو پھر بھی بات کیسے ہوگی. اتنی ضرورت ہے نا اس علم کے لیے وقت لگانے. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جس کے دن رات ہمیں ضرورت پڑتی ہے, لیکن ہمیں ہم اس وقت بھی میں پڑھاتے ہوئے بھی محسوس کرتی ہوں کہ صرف نظر وقت پہ رہتی ہے تو پھر کہتی ہوں کہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن پھر سوچتی ہوں پھر آپ کو کون بتائے گا. بہت سارے لوگ تو ایک دفعہ قرآن پڑھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سب آ گیا, حالانکہ وہ ایک کونا بھی نہیں ہاتھ میں آتا کبھی کبھی. تو کتنی ضرورت ہے نا اس علم کو بار بار دیکھنے کی, مذاکرے کی, مختلف اینگل سے سیکھنے کی. کسی ایک کے سودے کے اوپر دوسرے کا سودا کرنا منع, اس لیے قیمت بڑھا دینا کہ دوسرا نہ لے, یہ بھی جائز نہیں ہے. ایک اور چیز جو ہمارے ہاں بہت عام ہے, میں اس پہ ضرور بات کروں گی, بارگیننگ. خواتین کی عادت ہوتی ہے عموماً. ایک خاتون ہے حضرت قیلہ, ام انمار کہتی ہیں, میں نے کہا اللہ کے رسول میں خرید و فروخت کیا کرتی ہوں, جس مجھے خریدنا ہوتی ہے اس کے کم دام لگاتی ہوں, پھر دام بڑھاتے بڑھاتے اس قیمت پر آ جاتی ہوں جو میرا مقصود ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز بیچنا ہو تو زیادہ دام کہتی ہوں, پھر کم کرتے کرتے اپنے مقصود پر آ جاتی. بیچنا چاہتی ہو اتنے ہی دام کہہ دو, لینے والا چاہے گا تو لے لے گا ورنہ نہیں, اور جو چیز خریدو اس کی بھی ایک ہی قیمت کہہ دو, دینے والا چاہے تو لے لے ورنہ نہ لے. یہ ابن ماجہ کی روایت. اچھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز اور دو لوگ خرید رہے ہیں, دونوں نے قیمت بھی لگائی تو کیا ہوگا. بڑی دلچسپ روایت ہے ابن ماجہ کی. اس کا عنوان کیسے, السابق فالسابق. حضرت سمرہ بن جدم اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں, آپ نے فرمایا جب دو صاحب اختیار ایک ہی چیز خریدیں تو وہ چیز اس کی ہوگی جس نے پہلے خریدی. جی, بخاری کی بھی روایت ہے, آپ نے فرمایا مال کی قیمت صاحب مال ہی لے کے کتنے کی ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا آپ بتائیں آپ کتنے کی لیں گے, نہیں آپ کی چیز آپ بتائیے. پھر غائب چیز کا سودا کیسے کیا جائے, چیز سامنے نہیں دیکھی تھی. آپ نے فرمایا جس نے کوئی ایسی چیز خریدی جسے اس نے دیکھا نہ ہو, دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہے کہ وہ سودا بخال رکھے یا فسخ کرے. جیسے عموماً یہاں ہوتا ہے یہ چیزیں, کہ اگر آپ کو نہیں پسند آتی اور سٹورز کے اوپر یا آپ ان کی ویب سائٹ سے خریدتے ہیں تو چینج کرتے ہیں, تو چیزوں میں بہرحال ایسی چیزوں کا ہو جاتا ہے. اچھا, کوئی چیز آپ کو تحفے میں دیتا ہوگا, پھر آپ کہتے ہیں میں کیا کروں, کیا اس کو بیچ سکتی ہوں, فلاں نے تو تحفے میں دی تھی تو اس کے بارے میں رکھتی ہوں آپ کے سامنے. صحیح بخاری کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, میں نے ایک گھوڑا مجاہد کو دیا, اس نے وہ گھوڑا کمزور کر دیا اور بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے آیا. میں نے چاہا کہ اب یہ سستے داموں کو مل رہا ہے تو خرید لوں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے مت خریدنا, خواہ وہ تجھے ایک درہم میں دے دے, کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے پھر اسے چاٹ لیتا ہے. صحیح بخاری کی بات ہے. یعنی اللہ کے راستے میں کوئی چیز دی, مثلا کسی نے جوش میں آ کے اپنی چوڑی اتار کے دے دی, پھر بعد میں کہا چلو اب یہ بک رہی ہے اونے پونے دام پہ تو میں خرید لوں, نہیں خریدنی چاہیے. جو چیز پاس موجود نہیں ہے اس کا سودا. حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی چیز بیچنے سے منع فرما دیا جو میرے پاس موجود نہ ہو. اچھا, راہ چلتی چیزوں کا بھی سودا نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ چیز اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے. اللہ کرے کہ حدیثوں کے بند باب کھلیں اور ہماری زندگیوں میں آئیں. میں سوچ رہی ہوں یہ پڑھتے ہوئے, یہ سب احادیث کے مختلف احادیث کی کتابوں میں جو باتیں آتی ہیں اسی میں سے یہ روایات ہیں, لیکن جو پانچ پانچ والیوم, چھ چھ والیوم کی کتابیں, نو نو والیوم کی کتابیں, وہ اسی لیے تو وہ بند ہے. ہم عموماً جب پڑھنے پڑھانے میں آتے ہیں نا تو خاص قسم کی حدیثیں جو عام معروف تفسیر میں آتی نا ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بس یہی حدیثیں ہوں گی، پھر ذرا سی کوئی الگ حدیث سامنے گزرے نظروں سے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یقین کریں کونا بھی ابھی ہم نے نہیں علم کا لیا، عمل لے لیں اپنے لیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بات کافی ہو جائے گی کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. جی تو چوری کا مال جو ہے اس کے بارے میں، اور وہ کیا ہے کہ چوری کے مال کے بارے میں جس کو پتا ہو اور وہ پھر اس سے خرید لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. نسائی کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنا مال کسی کے پاس پا لیا وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اور مسروقہ مال خریدنے والا اس شخص کو ڈھونڈے جس نے اس کے پاس مال بیچا تھا. یعنی میری چوڑیاں تھیں، کوئی چور چوری کر کے لے گیا، بعد میں میں کسی جیولر کے پاس گئی تو میں نے دیکھی کہ سیم وہی چوڑیاں تھیں، کوئی نشانی بھی ہوتی ہے نا کبھی کبھی پاس. اب وہ مجھے ملی، مل جائے کے پاس اسے پوچھا جائے گا وہ تمہیں کہاں سے ملی، تو وہ کہے گا فلاں کے پاس تھی، تو کہا جائے گا جاؤ تم اس کو بلا کے لاؤ. یعنی وہ پھر مالک ہو جاتا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ چوری کا مال ہے تو وہ چوری کے گناہ اور اس کی سزا قبر کا شریک، چوری کی سزا اور چوری کر والی عورت ان کی نقوشیں واپس لے لے گا. ابو داؤد کی روایت ہے. بعض دفعہ آپ کبھی کوئی چیز لے لیتے ہیں، یعنی کسی کے سامنے بیچتے ہیں، مجھے پسند نہیں آئی واپس کر لو. تو اگر آپ نہ کریں تو گناہ نہیں، لیکن اگر آپ اس کا ذریعہ ہوگی. اسی طرح دیکھیے کہ خرید و فروخت میں ایک چیز جو مال کو باطل کر دیتی ہے، اور وہ بھی بہت ہی اہم بات ہے، اس پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ مسجد کے اندر کچھ بیچنا. آپ نے فرمایا جب تم مسجد میں کسی کو کوئی چیز بیچتا یا خریدتا دیکھو تو اسے کہو اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے. اور جب کسی کو مسجد میں کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈتے دیکھو ارے تمہیں وہ نہ ملے. طرح ہی وقت نہیں ہوگا. ترمذی کی ایک روایت ہے، یعنی جمعے کی اذان کے بعد لین دین یا دوسرے مشاغل حرام ہیں. پھر ایک ہوتی چیز نیلامی، نیلام کرتے ہیں نا لوگ، اولڈ چیزوں کو اکٹھے کر کے بیچتے چاہیے کہ اسلام کا حکم کیا ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ بیچنا چاہا. آپ نے پوچھا کون یہ ٹاٹ اور پیالہ خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں یہ دونوں چیزیں ایک درہم میں لیتا ہوں. آپ نے پوچھا کوئی ایک درہم سے زیادہ دیتا ہے؟ پھر ایک شخص نے ان چیزوں کو آپ سے دو درہم میں خرید. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو شریکوں کا تیسرا میں ہوتا ہوں جب تک کہ کوئی خیانت نہ کرے، پھر جب ان میں کوئی خیانت کرتا ہے تو میں درمیان سے نکل جاتا ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر اللہ کی جگہ شیطان آ جاتا ہے. مشکات کی یہ روایت ہے، یعنی خیانت سے برکت بھی اٹھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی اس کو نہیں ملتا. مال باطل نہ کھاؤ. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے. پچھلی آیت کے ساتھ ملائیں تو اس آیت کے تین مطلب بنتے ہیں. یہ حصہ تین مختلف معنی بتاتا ہے، یعنی یہ ایسے کام کر کے جانے والے جائیں گے کہاں کہاں بچ کے جائیں گے. تم ایسے کام کرو، ظلم کرو اور زیادتیاں کرو، فسوف نسلیہ نارا، آگ میں داخل کیے جاؤ گے، اور مت سمجھنا کہ ہمیں کون پکڑے گا، ہم تو بڑے لوگ ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ تو اللہ پر بہت آسان ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. تو لہٰذا خلاصہ کیا ہے اتنی بات کا کہ جس معاشرے کے اندر مال ناحق کا طریقہ رائج ہو جائے, جہاں رشوت عام ہو, جہاں سرکاری مال کو اپنا مال سمجھا جائے, جہاں عوام کے مال کو اپنا مال سمجھا جائے, تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں, اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں, اور ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر دنیا میں بھی فساد پھیلاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی جو بہت تکلیف ہیں, لیکن دوسروں کا مال ناحق کھانا اور یہ ساری چیزیں انسان کو واقعی اپنی نظروں میں بھی کم کرتی ہیں. اب یہاں بات چونکہ ہوئی ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو, تو یہ خودکشی کی بات ہے. اگر اسی کی بیس پہ اگر ہم ایک لفظ دیکھ لیں جو ہمارے یہاں معروف ہے سوسائڈ, تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, تب دیکھیے کہ جو اسلام دوسرے کو قتل کرنے کا کی اتنی بڑی سزا دیتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے کسی کو ناحق قتل کیا تو تم بھی قتل کر دیے جاؤ گے, وہ اپنی جان لینے کا حق کہاں سے دے گا؟ یہ تو ہماری نہیں ہے, جان تو اللہ کی ہے. کیا کوئی اپنی مرضی سے جان ڈال سکتا اپنے اندر؟ بچہ پیدا نہ ہو کوئی بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ مردہ بچہ ہو تو کوئی اس کو جان دے, مطلب اس میں جان ڈال سکتا ہے؟ نہیں, تو پھر اپنی لے کیسے سکتے ہیں؟ چیز تو آپ وہی لیتے ہیں نا جو آپ کی ہے, تو وہ تو آپ کی نہیں ہے. تو لہٰذا اسلام ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ایسے کسی کلچر کو رواج دے کسی بھی وجہ سے. یہ لفظ بہت ہی زیادہ کنٹروورسل ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ کیا ہے کہ جان بھی دی ہوئی اس کی تھی, ہماری نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے دور رکھنا ہے. ایسا شخص جو غلط کام کرے گا وہ قیامت تک وہی کام کرتا رہے گا. کوئی لوہے کے ساتھ اپنے آپ کو مارے گا تو وہ اس لوہے کے ساتھ خود کو مارتا رہے گا. اگر کسی نے زہر کا پیالہ پیا ہے تو وہ قیامت تک پیالہ ہی پیتا رہے گا. پھر اس پہ بھی علماء میں بہت بات ہوئی کہ کیا ایسے شخص کی توبہ قبول ہے, تو اس پہ واللہ عالم بہت ساری باتیں ہیں, جس کا آخری بات یہ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے, شرک کے علاوہ باقی سے چاہے جس کی جب چاہے اللہ تعالیٰ وہاں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا کسی کو اس بارے میں کہنے کی کچھ ضرورت نہیں, اللہ کا معاملہ ہے, اس کے بندے ہیں, وہ جو بھی کرے. لیکن تکلیف میں عمر جو ہے وہ جو چیز میں نے مشاہدے میں رکھی وہ کیا ہے کہ عموماً وہ لوگ خودکشی زیادہ کرتے ہیں جو دوسروں کو خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں, کامیڈینز, ہنسنے ہنسانے والے, بہت زیادہ دینے والے لوگ کا. اسی پہ ایک بڑی خوبصورت روایت آتی ہے, مسند احمد میں آتا ہے کہ عمر بن العاص صحابی تھے, ایک جنگ تھی ذات السلاسل کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا, کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات احتلام ہو گیا, یعنی غسل کی حاجت پیش ہوئی, سردی بہت تھی, یہاں تک کہ مجھے نہانے میں اپنی جان جانے کا خطرہ ہو گیا, تو میں نے تیمم کر کے اپنی جماعت کو صبح کی نماز میں پڑھا, یعنی اپنی جماعت کو صبح کی نماز پڑھا. جب وہاں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے یہ واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنے ساتھیوں کو جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ میں نے کہا اللہ کے نبی, جاڑا سخت تھا, یعنی سردی بہت تھی, مجھے اپنی جان جانے کا اندیشہ تھا, تو مجھے یاد پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا رحیم ہے. چنانچہ میں نے تیمم کر کے نماز صبح پڑھا دی تو آپ ہنس دیے اور مجھے کچھ نہ فرمایا. سبحان اللہ, بڑی رحمت ہے اس آیت کے اندر کہ انسان جان جانے کے ڈر سے اگر کچھ ایسا کام بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں کر دیتے ہیں. یہ تو ظلم اور زیادتی, اس لفظ کو بھی دیکھ لیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے, اپنے اوپر زیادتی اور عدوان سے زیادتی, کسی کی لمیٹیشنز کو کراس کرنا, یعنی عدوان دوسرے پر زیادتی اور ظلم اپنے اوپر زیادتی. اور ظلم کہتے ہیں کسی حق والے کو اس کا حق نہ دینا.